सुनने, मनन करने, बोलने तथा देखने वाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल श्री विष्णु जी ही हैं। वे ही अविनाशी करता है और वे ही सब प्राणियों पर नियंत्रण करने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मेरे गुरु इन ब्राह्मण देवता का कोई अपराध नहीं है, इन्हें बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। पुत्र की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ने ब्राह्मण का बंधन खुलवा दिया और स्वयं बड़े विस्मय में पड़कर प्रह्लाद जी से कहा, हे बेटा, तुम ब्राह्मणों के झूठे बहकावे में आकर क्यों भ्रम में पड़ रहे हो? कौन विष्णु है, कैसा उसका रूप है और कहाँ वह निवास करता है? संसार में मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तीनों लोकों का स्वामी माना गया हूँ। विष्णु तो हमारे कुल का शत्रु है, उसे छोड़ो और मेरी ही पूजा करो अथवा लोक गुरु भगवान शंकर जी की आराधना करो, जो देवताओं के अध्यक्ष, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और परम कल्याणमयी हैं। ललाट में भसम से त्रिपुंड्र धारण करके पाशुपत मार्ग से दैत्य पूजित महादेव जी की पूजा में संलग्न रहो। पुरोहितों ने कहा, ठीक ऐसी ही बात है। हे महाभाग, हे प्रह्लाद, तुम पिता की बात मानो, अपने कुल के शत्रु विष्णु को छोड़ो और त्रिनेत्रधारी महादेव जी की पूजा करो। महादेव जी से बढ़कर सब कुछ देने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है, उन्हीं की कृपा से आज तुम्हारे पिता भी ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्रह्लाद बोले, हे अहो, भगवान जी की कैसी महिमा है, जिनकी माया से सारा जगत मोहित हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि वेदांत के विद्वान और सब लोकों में पूजित ब्राह्मण भी मंदोमत होकर चपलतावश ऐसी बातें कहते हैं। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण जी ही पार ब्रह्म है, नारायण जी ही परम तत्व है, नारायण जी ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता और नारायण जी ही सर्वोत्तम ध्यान है। संपूर्ण जगत की गति भी वे ही हैं, वे सनातन शिव अच्युत जगत के धाता विधाता और नित्य वासुदेव हैं। परम पुरुष नारायण जी ही यह संपूर्ण विश्व है और वे ही इस विश्व को जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्री अंग सुवर्ण के समान कांतिमान है, वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमल के समान है, वे श्री भू और लीला इन तीनों देवियों के स्वामी हैं। उनकी आकृति सुंदर और सौम्य है तथा अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। उन्होंने ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी और महादेव जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी और महादेव जी उन्हीं के आज्ञा अनुसार चलते हैं। उन्हीं के भय से वायु सदा गतिशील रहती है, उन्हीं के डर से सूर्य देव ठीक समय पर उदित होते हैं और उन्हीं के भय से अग्नि इंद्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते रहते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र नित्य देवता भगवान नारायण जी ही थे। उस समय ना ब्रह्मा जी थे और ना महादेव जी, ना चंद्रमा थे और ना भगवान सूर्य, ना आकाश था और ना पृथ्वी। नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान पुरुष सदा ही भगवान विष्णु जी के उस परम धाम का साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महात्मा सनक आदि भी जिन भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष पूर्ण आदि दृष्टि पड़ने पर ही ब्रह्मा जी, इंद्र, रुद्र, वरुण, यम, चंद्रमा और कुबेर आदि देवता हर्ष से फूल उठते हैं, जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से पापियों की भी तत्काल मुक्ति हो जाती है, वे भगवान लक्ष्मीपति जी ही देवताओं की भी सदा रक्षा करते हैं। मैं लक्ष्मी सहित उन परमेश्वर जी का ही सदा पूजन करूंगा तथा अन्यन्यास ही श्री विष्णु जी के उस परम पद को प्राप्त कर लूंगा। प्रह्लाद जी की ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोध में भरकर दित्य अग्नि की भांति जल उठा और चारों ओर देखकर देवतियों से बोला, हे अरे, यह प्रह्लाद बड़ा पापी है, यह शत्रु की पूजा में लगा है। मैं आज्ञा देता हूँ, इसे भयंकर शस्त्रों से मार डालो, जिसके बल पर यह श्री हरि ही रक्षक है ऐसा कहता है, उसे आज ही देखना है उस हरि का रक्षा कार्य कितना सफल है, यह अभी मालूम हो जाएगा। दैत्यराज की यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार उठाकर महात्मा प्रह्लाद जी को मार डालने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इधर प्रह्लाद जी भी अपने हृदय कमल में श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए अष्ट अक्षर मंत्र का जप करने लगे और दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। दैत्य वीर चारों ओर से उनके ऊपर शूल, तोमर और शक्तियों से प्रहार करने लगे, परंतु श्री हरि जी का स्मरण करने के कारण प्रह्लाद जी का शरीर उस समय भगवान जी के प्रभाव से दुर्धर्ष वज्र के समान हो गया। देवद्रोहियों के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रह्लाद जी के शरीर से टकराकर टूट जाते और कमल के पत्तों के समान छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दैत्य उनके अंग में छोटा सा भी घाव करने में समर्थ ना हो सके। तब विस्मय से नीचा मुंह किए वे सभी योद्धा दैत्यराज के पास जा चुपचाप खड़े हो गए। अपने महात्मा पुत्र को इस प्रकार तनिक भी चोट पहुंचती ना देख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्रोध से व्याकुल होकर वासुकी आदि बड़े बड़े विषैले और भयंकर सर्पों को आज्ञा दी कि इस प्रह्लाद को काट खाओ। राजा का यह आदेश पाकर अत्यंत भयंकर और महाबली नाग, जिनके मुखों से आग की लपटें निकल रही थी, प्रह्लाद को काट खाने की चेष्टा करने लगे, किंतु उनके शरीर में दांत लगते ही वे सर्प विषों से हाथ धो बैठे। उनके दांत भी टूट गए तथा हजारों गरुण प्रकट होकर उनके शरीर को छिन्न भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल होकर मुख से रक्त वमन करते हुए सभी सर्प इधर उधर भाग गए। बड़े बड़े सर्पों की ऐसी दुर्दशा देख दैत्यराज का क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने मतवाले दिग्गजों को प्रह्लाद पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। राजाज्ञा से प्रेरित होकर मंदोमत दिग्गज प्रह्लाद जी को चारों ओर से घेरकर अपने विशाल और मोटे दांतों से उन पर प्रहार करने लगे, किंतु उनके शरीर से टक्कर लेते ही दिग्गजों के दांत जड़ मूल सहित टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे बिना दांतों के हो गए। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे सब और भाग गए। बड़े बड़े गजराजों को इस प्रकार भागते देख दैत्यराज के क्रोध की सीमा ना रही। उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें अपने बेटे को डाल दिया। जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी के प्रियतम प्रह्लाद जी को धीर भाव से बैठे देख भयंकर लपटों वाले अग्निदेव जी ने उन्हें नहीं जलाया। उनकी ज्वाला शांत हो गई। अपने बालक को आग में भी जलते ना देख दैत्यपति के आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने पुत्र को अत्यंत भयंकर विष दे दिया